Rom Rom, no taki Monolith, Back to the Future, intro DJ Crash. I album Kiseki, znaczy po japońsku cud. A teraz prosto z Japonii przenosimy się do Edynburga, do Szkocji i przepiękny, naprawdę, naprawdę dobry nowy album Hidden Orchestra i to będzie mój ulubiony ich album zdecydowanie. I w związku z tym, tak patrzę, 5 utworów z tego albumu teraz do odsłuchania. Mała rada dla tych, którzy woleliby już pójść spać 9 minut po trzeciej. To jest ten moment teraz, aczkolwiek to nie jest koniec nowości w 501 wydaniu Ciemnej Strony Mocy. Down Chorus. To jest przepiękny, naprawdę przepiękny nowy album, trzeci album Hidden Orchestra. I przed nami ostatnia nowość w dzisiejszym naszym spotkaniu. To też trzeci album w kolejności, Ruinizm. Taki jest tytuł albumu, a to oczywiście La Palux. Thank you. 14 minut do godziny 4 na trójkowym zegarze. Aleksandra Kaczkowska, powolutku, powolutku, cichuteńko będę się żegnać. To był przepiękny nowy album La Palux Ruinizm. Zapraszam do odsłuchania całości, zapraszam do usłyszenia i mówię do usłyszenia do za tydzień o tej samej porze. Dobrze, pożegnam się za moment. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow. Like a map with no. Like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. dance makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They puzzle me, the riddle gets solved, and you push me up to this state of inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass only a confused child. It'll get solved, and you push me up to this state of emergency. Bez pani Brzozy ciemnej strony mocy być nie może, wszyscy to wiedzą. 5 minut pozostało do godziny 4:00. Za moment trójkowy budzik na trójkowej antenie. Aleksandra Kaczkowska, ja pięknie dziękuję za nasze spotkanie 501. Lista 500 utworów obiecanych w zeszłym tygodniu na 500. wydanie ciemnej strony mocy. Link do tej listy pojawi się dzisiaj na grupie audycji. Audycja ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. I tam wyjaśnienie. No przecież wiadomo, że na Openerze nie było internetu. No tak być musiało. Do usłyszenia za tydzień, a lista z dzisiejszej audycji na stronie słuchaczycsm.info.pl. punkt.